أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة أو متاعا للمقوين. فسبح باسم ربك ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت چوتھی دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرائیتم النار التی تورون. اے خبر دو تم آگ اس کی جس کو تم جلاتے ہو. اے خبر دو تم آگ اس کی, نار الذی آگ اس کی, تو ارون جس کو تم جلاتے ہو, جس کو تم سلگاتے ہو. اانتم انشأتم شجرتہا, آیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو, اس آگ کے درخت کو. ام نحن المنشئون, یا ہم ہیں پیدا کرنے والے آگ کے اس درخت کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرائیتم النار التی تورون, اے خبر دو تم آگ اس کی جس کو تم جلاتے ہو, جس آنکھ کو تم روشن کرتے ہو, جس آنکھ کو تم جلاتے ہو, جس آنکھ کو تم سلگاتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آگ روشن کرنے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان میں سے ایک کامن پوری دنیا میں کیا ہے, وہ ہے درخت. لکڑیوں کو جلا کر جو ہے اس سے کیا حاصل کیا جاتا ہے, آگ کو حاصل کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا, آیا تم نے پیدا کیا ہے اس آگ کے درخت کو. اَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, یا ہم ہیں پیدا کرنے والے آگ کے اس درخت کو. آپ نے جو ہے آگ کے اس درخت کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے, کسی انسان نے, کسی مخلوق نے, یا اللہ نے جو ہے اس کو پیدا کیا ہے. اور اسی طرح آپ نے سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, وہ ذات جس نے بنائی ہے تمہارے لیے درخت سبز میں سے آگ کو پیدا کی ہے. کیا درخت سبز میں سے جو ہے آگ کو اللہ نے جو ہے وہ پیدا کر دی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ, پس اچانک تم ان میں سے, اس میں سے جو ہے وہ کیا آگ کو روشن کرتے ہو, اس کو جلاتے ہو. تو اللہ جو ہے وہ کیا, اور درخت جو ہے, اور پھر سبز درخت, اس میں تو اکثر جو حصہ ہوتا ہے وہ تو پانی ہوتا ہے. درخت سبز کا جو ہے اکثر حصہ جو ہے وہ پانی ہے, مگر پھر بھی جو ہے اللہ نے اس کے اندر جو ہے آگ بنائی ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم اس کو کاٹ کر جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ سوکھنے کے لیے جو ہے وہ دھوپ میں رکھتے ہیں, تو آپ نے سنا ہوگا اکثر اوقات کہ جنگلوں میں بھی جو ہے وہ آگ لگتی ہے. آسٹریلیا کے جنگلوں میں جو ہے وہ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ آگ لگتی ہے, تو وہاں پر آگ کس سے لگ گئی؟ وہی سبز درخت ہے, اس سے جو ہے آگ جو ہے وہ روشن ہو گئی, اس سے آگ جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یہ احسان کے اوپر جو ہے اللہ کی کیا ہے, اللہ کا احسان ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ہم نے بنایا ہے اس آگ کو. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ہم نے بنایا ہے اس آگ کو تذکرتن یاد دہانی آئندہ آگ کی یا آخرت کے آگ کی ومتاعن اور فائدہ ہے للمقوین مسافروں کے لیے اور مقیم کے لیے. صلوات و سلام